والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ومحترم مؤمن كريم. Yeryüzüne imtihan maksadıyla gönderilmiş bulunan üstün insan, şerefli, akıl idrakiyle kuvvetli insan, yeryüzünde Allah'ın tayin ettiği ölçülere, Allah'ın gönderdiği öncülere, kendi hayatını ayarlayamaz ise, onun hayatı hem dünyada hem ahirette perişanlıktan başka bir şey olmayacak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insanlara merhameten, lütfen hayatları boyunca takip edecekleri yolu, takip edecekleri istikameti bildirmek üzere kendi rahmetinin lütfu ihsanının eseri olarak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sırrının mazharı halinde Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı öncü olarak göndermiş, rehber olarak göndermiş. Onu gönderirken onun nezd-i saadetinde bir de ölçü, miyar, mizan, ölçü diye ifade ettiğimiz Hazreti Kur'an'ı göndermiş. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ öyle bir kitaptır ki hak ile batılın arasını açmakta tek ölçü. Öyle bir kitaptır ki eğri ile doğrunun farkını gösteren kitap. Öyle bir kitap ki güzel ile çirkinin ölçülerini koyan kitap. Hangi şey güzel, hangi şey çirkin? Bunun ölçüsünü insan tayin edemez. Çünkü bazı çirkin şeyler bir başkası için güzel olabiliyor. Bazıları için güzel olan şeyler başkaları için çirkin olabiliyor. Bunun değişmez ölçülerini Allah-u Teala koymuş. Allah-u Teala koymuştur. Bu ölçüye göre konuşmazsanız, bu ölçüye göre hareket etmezseniz, bu ölçüye göre hayatınızı tanzim etmezseniz bütün hayatınız zehir olur. Ve ehli iman daha çok dikkat etmek zorundadır bu ölçülere riayet hususunda. Daha çok dikkat etmek zorundadır. Dikkat edin ki hemen aklıma gelmişken misal olarak arz edeyim. Bir Müslüman kadının, bir Müslüman kızın nasıl giyinirse, nasıl elbise giyerse güzel olacağını Allah-u Teala tayin etmiştir. Nasıl bir elbise giyerse güzel olur. Bunun beyanı, izahı Hazreti Kur'an'ın Nur Suresinin 31. ayetinde gösterilmiş. Ölçü budur. Bu ölçüye uymayan mahvolacak. Nefsini kaybedecek. Nefsini kaybedecek. İzzetini, iffetini, hayasını, her şeyini kaybedecek. Ve dikkat etmez de kelimeler halinde, konuşmalar halinde bu ölçüye de uygun hareket etmezse imanını da kaybedebilir. Nasıl kaybedebilir? Kitaplarda geçer malumunuzdur, arz edeyim. Diyelim ki bir kız, ama Müslümanlar için konuşuyoruz. Hazreti Kur'an bu ayetiyle müminlere hitap ediyor. Kullil müminati Habibim Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Sen mümin olan, Müslüman olan kadınlara söyle. Hristiyanların kadınlarına söylemeyesin diyor Rabbül Alemin. Yahudilerin kadınlarına söylemeyesin. Onlar çünkü mükellef değil. Yahudinin kızı, Hristiyanın kızı, Amerikalısı, Asyalısı, Avrupalısı, gayrimüslim milletler çıplak dahi dolaşabilir. Onlara Allah niçin çıplak gezdiniz diye sormayacak, niçin Muhammed'e tabi olmadınız diye soracak. Dikkat, ölçü değişiyor. Bunun için kullil müminati, mümine, müslim olan, mümine olan, Allah'a, ahirete, Muhammedül Emine, iman eden Müslümanların kadınlarına, kızlarına söyle, ya Resulallah! Bak değişiyor. Onun için biz de tabii Müslümanlar için söyleyeceğiz ve ölçümüz de bu olacak. Bu cihetle nasıl bir elbise, nasıl bir kıyafet, nasıl bir moda, nasıl bir model giyerse güzel olacağını Kur'an-ı Kerim haber vermiştir. Nur suresi 31. ayeti. Bunu kimse değiştiremez. Nedir o? İşte eller ve yüz müstesna, bütün vücut, başı, boynu, boğazı, bütün vücudu, dileklerine kadar, hatta bir eldiven de giymek suretiyle daha da latif olur, açık kemiklerine kadar tepeden tırnağa örtünecek. Kur'an-ı Kerim'in beyanı, işareti, ölçüsü bu. Hiçbir Müslüman kadın sokaklarda, şurada burada göğsünü, saçını, başını, bacağını alenen etrafa göstermek suretiyle dolaşamaz. Mümin ve Müslüman olmak istiyor ve imanla bu dünyadan ahirete geçmek istiyorsa buna şiddetle itaat edecek. Çaresi bu. Şimdi tabii bugünkü serişanlıklar, bugünkü felaketler, rezaletler onlar destanlık kapında tabii. Onlara dalarsak bitiremeyiz. Ölçülerden bahsedelim. Bundan dolayı bir Müslüman kız diyelim, giyinmiş ama şeffaf bir elbise, dar bir elbise, işte saçları meydanda, boynu boğazı meydanda, kolu göğsü meydanda. Tasavvur ediniz ki asıl müminler namazda bile, ölçüyü dikkatle takip etmek lazım, namazda bile bir Müslüman kadın ellerini erkekler gibi kulağının yumuşağına kadar kaldıramaz. Koltuğunun altını gösterme ey kadın diyor Cenab-ı Hak. Kaldıramaz. Göbeğinin altına bağlayamaz ellerini ve omuz hizasında ellerini kaldırıp göğüslerinin üzerine örtmesi lazım ellerini. Nedir bu? İffeti talim ediyor Hazreti Allah. Namaz kılan müminlere iffeti, hayayı talim ediyor, tedip ediyor, gösteriyor, öğretiyor. Ey kadın, sen benim huzurumdayken bile göğüslerini, kollarını, koltuk altlarını alenen göstermekten sakın. Her ne kadar ben senin yaratıcın isem de senin bir nikahlın var, göğsünü, başını, bacağını nikahlından başkasına gösterirsen seni imha ederim diyor Rabbül Alemin. Namazda ötecek. İffet talim. Nasıl olur ki bu ölçüye, işte bu ölçüye uymadığı zaman beşeriyetin halini görürsünüz işte. İffet diye bir şey kaldı mı? Bunlara alışa alışa, çıplaklığa, ilahi ölçülerin dışındaki hayata. Dikkatinizi rica edeceğim. İlahi ölçülerin dışındaki hayata alışa alışa gazeteyle, televizyonla, radyoyla, yayınlarla gözler alışa alışa öyle bir hale geliyor ki işte hayat tarzı bundan ibarettir zannettiriyor. Hayat tarzı bundan ibaret. Sonra bir kelimeyle insan imanını kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Nedir? Diyelim ki bir Müslüman kız, başı açık, boynu açık, göğsü açık, üstelik çıplak. Kur'an'ın ölçüsüne uygun değil. Çıplak bir vaziyet ve elbise. Ona bugünkü tabirle dekolte kıyafet, sosyete kıyafeti. Sosyete kıyafeti diyor. Böyle bir elbise giymiş, şeffaf, ince, baldır bacak astığın çıplak bir elbiseyle karşınıza geldiği zaman ister düşünsün ister düşünmesin. Böyle bir kıyafete, böyle bir elbiseye bakıp da aa ne güzel yakışmış, ne güzel olmuş derse bir insan derhal dört mesele göre Allah'ın sevmediği o kıyafet şeklini, o haramı ne güzel olmuş dediği için, haramı güzel gördüğü için, haramı güzel gösterdiği için aman ne güzel yakışmış dediği dakikada derhal kafir olur. İmanı gitti adama. Bir kelimeyle, şakası yok bu işin. Allah'ın hudutlarına göre hayat tanzim edilecek. Değilse insanın mümin kalması da kadir değil. Gide gide alışa alışa diliyle, haliyle o hali beğenecek. Ne güzel, aman ne kadar güzel yakın. Oo ne tatlı, yandın işte. Yıkıldın. Ölçü bunun için ehemmiyetli. Bunun için ehemmiyetlidir kardeşlerim. Çünkü şehvettir o. İnsanı bu şekilde konuşturan gaflettir, şehvettir ve nefsin arzularıdır, tecelliyatıdır. Bakınız, Hazreti Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Hazreti Kur'an ne büyük kitaptır. İnsanlara ne kadar şifalı bir kitaptır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'dan, Rabbül Alemin buyuruyor, Kur'an'dan verdiğimiz ayetler, hükümler, hikmetler müminler için bir şifa, müminler için bir devadır diyor Rabbül Alemin. Kur'an'ın müminlerle olan alakası budur. Rahmet. Başka hiçbir tarafında zahmet bulamazsınız. Bir tehlikeyle karşı karşıya gelmezsiniz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı inzal eden Rabbül Alemin Habibine hitap ile Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka Habibim, Resulüm, Muhammedim sen üzülme, sen sıkılma. Biz Kur'an-ı Kerim'i sen zorluk çekesin, zahmet göresin diye değil, meşakkat altında kalasın diye değil, rahmet ol, rahmet olsun, bütün insanlığa şifa ve deva olsun diye zahmet olmasın, sıkıntı olmasın, zorluk olmasın diye Kur'an-ı Azimüşşan'ı inzal ettik buyuruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki Kur'an ölçüsüyle yaşanılan bir hayat tepeden tırnağa saadet hayat olacak. Kur'an ölçüsüne göre yaşanmayan bir hayat tepeden tırnağa felaket olacaktır. Yeryüzünün hali bunun ispatıdır. Görmüyor musunuz? Bütün dünya adeta beşeri zelzeleler altında. Zulümler altında. Bir bakıyorsunuz işçiler isyan ediyor. İşçiler isyan ediyor. Ne istiyorsunuz? hak istiyoruz diyorlar. İşçiler hak istiyoruz. Onlar oturuyor, işverenler isyan ediyor. İşverenler isyan ediyor. Siz ne istiyorsunuz? Onlar da hak istiyoruz diyorlar. Onları oturtuyorsunuz, bu sefer öğrenciler isyan ediyor, talebeler. Ne istiyorsunuz? Hak istiyoruz. Onlar da arkasından öğretmenler isyan ediyor. Dernek, cemiyet, federasyon isyan. Siz ne istiyorsunuz? Onlar da hak istiyoruz diyorlar. Onları oturtuyorsunuz, kadınlar kalkıyor. Kadın dernekleri. Ne istiyorsunuz kadınlar? Hak istiyoruz. Onlar da haktan bahsediyor. Onlar oturuyor, bu sefer çocuklar kalkıyor. Çocuklar, siz ne istiyorsunuz? Hak istiyoruz. Bütün dünya karmakarışı bu içerisinde. Ya nedir şu hak? Şu hakkı bir anlayalım, nedir bu hak? Hak nedir? Alenen ve bütün müminlerce bilinen meseledir ki, hak demek Allah'ın ismidir. Bilsin veya bilmesin, işçisi de, işvereni de, kadını da, erkeği de, zengini de, fakiri de, artık bu hayat tarzından bunaldı, hepsi Allah'ın hükmünü istiyorlar. Allah'ı istiyorlar. Bilerek, bilmeyerek. İlahi iradeyi istiyorlar. Allah'ın iradesi insanlara rahmettir, insanlara berekettir, insanlara huzurdur. Allah'ın muradı daima hayırdır, hakikattir. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan bunu şöyle haber veriyor. Estaizu billah. Zeyyine linnâsi hubbu'ş-şehevâti minen-nisâi vel-benîn. İnsanlar ne garip mahluklardır. Aklı, idraki, şuuru var ama bir de onun nefsi var. Nefis. Oturmuş iğnesine. Nefis demek insanı durmadan kötülüğe, şerre, fenalığa zorlayan kabiliyet. Nefis korkunç bir şey. Bunu İslam ahlakında, İslam tasavvufunda, tasavvuf ve İslam ahlakında binlerce kitaplar yazmak suretiyle meseleyi teşhir etmişler. Mütemadiyen onunla mücadele halinde olacak mümin. Ölçü bu. Onunla mücadele etmezsen, onunla çarpışmazsan perişansın. İnsana en yakın düşman, insanın içinde ve içinizde bulunan bir düşman halinde nefsin arzuları, nefsin istekleri, nefsin zorlamaları, nefsin tahriki, nefsin tahribatına karşı daimi bir mücadele halinde olacak bir Müslüman. Nedir mesela? Diyelim ki elinize öyle bir imkan geçti ki, elinize öyle bir imkan, öyle bir fırsat geçmiş olur ki, kimsenin olmadığı yerde, kimsenin görmediği yerde, bizzat kendisini size teslim eden bir kadın, kendisini kayıtsız şartsız, tabi nikah yok, tamamen yabancı, size kayıtsız, şartsız, nefsini teslim eden bir kadının karşısında bulunabilirsiniz. Olabilir. Hayat-ı dünya buna benzer birçok sıkıntılarla insanı, Müslümanı karşı karşıya getirebilir. O esnada size kendisini teslim eden, arzularınıza boyun eğen bir kadınla karşı karşıya gelindiği zaman işte orada mücadele başlayacak. Mücadele başlayacak. Nefis size durmadan zinayı, şehveti terkin edecek. Ne duruyorsun? Böyle bir fırsat ele geçer mi? Böyle bir imkan ele geçer mi? Böyle bir zaman ele geçer mi? Nefis durmadan teşvik edecek. Onun dışında ruhun, vicdanın, aklın istemeyecek. Hayır, bu haramdır, bu zinadır, bu günahtır, bu cehennem alametidir. Burada bir savaş var. Sen eğer nefsinin dediğini yapar da oraya yönelirsen, işte yıkıldığın gün. Nefsinle mücadele eder de, aman bu haramdır, Allah'ın ölçüsünde bu yoktur, sakınır, çekinir de, el sürmezsen işte kurtulduğunda gider. Bu terbiyeyi siz gençliğe vermezseniz, bu terbiyeyi, bu İslam ahlakını mekteplerde, okullarda okutmazsanız, bütün nesillerinize bu hakikatleri talim ve telkin etmezseniz, hiç kimse kimseyi durduramaz. Kimse kimseyi durduramaz. Bakınız, tarihi bir hadise, İstanbul'da cereyan etmiş bir hadiseyi nakledeyim. Vaktiyle şu boğazda fevkalade güzel manzarasıyla insanı büyüleyen boğaz içinde vaktiyle bir paşanın gece yarısında bir paşanın konağında yangın çıkar. Korkunç bir yangın. Kısa zamanda köz sıra gibi yanar ve kül olur. Paşanın da tek bir tane kız çocuğu vardır. Yetişkin, tamam, her haliyle fevkalade güzel ve müstesna bir kızı vardır. Gece yarısı yatağından telaşla, korkuyla dışarıya fırlamıştır. Her taraf alevler içerisinde kendisini sokağa atmıştır. Öyle bir vaziyette de sokakta kalamayacağına göre koşuşur ve orada yakında bir caminin avlusuna kendisini atar. Avluda kimse yoktur. Bakar ki kulübe gibi basık, perişan bir evin penceresinde ışık yanıyor. Kendisini hemen kapıya atar. Kapıyı çalar çalmaz içeriden genç bir delikanlı çıkar. Buyurun kardeşim, hayrola, bu nedir, bu ne haldir demeye fırsat kalmadan kız kendisini içeriye atar. Zaten korku, dehşet, bir kabus gibi. O anda hiçbir şey düşünemeden içeriye atar. Çocuk korku ve endişe içinde içeriye. Kardeşim siz nereden geliyorsunuz, ne oldu, kimsiniz? İşte anlatır kendisine geldikten sonra, yangın çıktı, canımı kurtardım, sokakta kaldım, buraya sığınmak zorunda kaldım kardeşim. Lütfen burada kalmama müsaade edinizdir. Çocuk haya ve iffet terleri ve tazikleri altında bir kenara çekilir, zaten ders çalışmaktadır, kitabının üzerindedir, o zaman elektrik filan da yok, bir mum ışığının aydınlığında ders çalışmaktadır. Yere serdiği bir yatak, kızcağızı onun içine atmıştır, yüzünü çevirmiş ve kitabının üzerinde dersiyle meşgul olmaya başlamıştır. O esnada demin bahsettiğim mesele, nefis bütün tazlihiyle, tebihisiyle gencin üzerine çullanmış. Bir durmadan bir hareket. Ne duruyorsun? İşte hayatta böyle bir sahne, böyle bir fırsat ele geçer mi? Durma, hadi bakayım. Mütemadiyen zorluyor, zorluyor, zorluyor nefis. Nefsin zorlamasına mukabil, o delikanlının imanı ve ahlakı karşı koyuyor. Olmaz böyle şey. Nasıl bunu yapabilirim? Bu bir zina olur, bu bir fuhuş olur, bu bir felaket olur, cehennem ateşi olur. İçinden mütemadiyen mücadele, çaresiz kalır, parmağını uzatır, o mum alevinin içinde parmağını yakar yakar, tam canı yandı mı parmağını çeker. Zavallı kızcağız da korku içinde ne olacak, ne oluyor acaba bu delikanlı neyin nesi diye merakla onun da gönlüne uyku girmez, yorganın arasından delikanlıyı seyreder. biraz daha ders çalıştıktan sonra yeniden nefsin ve şeytanın tahriki başlar. Ne duruyorsun? Erkek değil misin? Delikanlı değil misin? Ahmak herif, aptal herif. Hadi bakayım. Şunu yap, bunu yap. Delikanlı yeniden tazyik altında kalmıştır. Parmağını tekrar mumun içine aleve sokar ve parmağını iyiden iyi yakar ve çeker. Tekrar. Nihayet şafak sökmeye başlamıştır. Tecir vakti gelmiştir. Etraf hafif ağarmaya başlayınca delikanlı der ki, kardeşim, lütfen, etraf ağarmaya başladı. Şimdi camiye cemaat gelecek. Burada bu hal mümkün değil. Siz lütfen burayı terk edin. İşte gece geçti, tehlikeler geçti. Yerinizi, evinizi bulun. Dediyse de kız hala korku ve kabus içindedir. Tam bu esnada bir telaşla paşa erkanıyla, adamlarıyla beraber her tarafı aramıştı tabii. Konağa kesine bakacak hali yok ya, bir tek kızı ve bir namusu iffeti sabahlara kadar aramış ve derken o caminin avlusunda da kızını bulmuştur. Kafa sağlam teslim almıştır. Ve tabii sormuştur, nerede kaldın, nasıl oldu kızım diye sorduğu zaman bir hadiseyi anlatmış ve en ufak bir kötülüğün karşısında kalmadığını, en ufak bir sataşmanın karşısında bulunmadığını anlattıktan sonra adam hayretle, peki hiçbir fevkalade hal bir şey görmedin mi dediğinde, babacığım der kız, zaman zaman o delikanlı parmağını mumun ateşine sokar, yakardı, canı yandığı zaman çekerdi. Defalarca bunu takip etti ve devam etti de. Paşa merak, mucibi merak olduğu için genci çağırtır, genç delikanlı korku içinde, endişe içinde huzuruna çıkar ve kendisinden sorulur, evladım böyle bir hal karşısında neden parmağını, göster bakalım şu parmağını dediği zaman parmağını gösterir ki simsiyah yanmış, böyle kapkara bir parmak haline gelmiş. Nedir, niçin bunu yaptın diye sorduklarında, efendim, nefsim ve şeytanın tahriki, tazyiki altında kaldım, zorlandım, fakat elhamdülillah cehennem ateşinden korkumun cennete, cemalullah'a iman etmiş olmamın neticesi olarak parmağımı ateşte yaktım. Ey nefis, şu mumun ateşine bile dayanamıyorsun, cehenneme nasıl dayanırsın? Sen benim düşmanımsın, seni reddediyorum, senin arzularını kabul etmiyorum dedim. Sabaha kadar mücadele ettim ve mücadeleyi kazandım paşam der. Ateş. Demek ki cemiyete, gençlere ve her çeşit fenalıkların önüne geçilmesine tek bir çare var, tek bir şey var. O da gördüğünüz gibi Allah'a ve ahirete olan imanı canlı bir hadis olarak hayatta yaşamak. Bunu terkin etmek. Onun üzerine paşanın fevkalade hoşuna gider, bu iman karşısında hayran olur ve der ki, evladım, fakru zaruretini de görmüş olduktan sonra seni artık bırakmayacağım. Bu kızımı da Allah'ın emriyle sana nikahlamak suretiyle seni sarayına alıp istediğin gibi okutup insan-ı kamil olma yolunda bütün gayretini bezledebilir ve mesut bir neticeyle şu mübarek iman sahnesi bütün tecelliyatıyla ortaya. Bu tarih kitaplarında, nasihat kitaplarında aynen geçmektedir. Teferruatıyla böyle anlaşılıyor ki İnsan, efendiler, bakınız, züyyine innâsı ubbus şehevâ. Nefsin arzularını sevmek, şehvetler, şöhretler, bir takım dünyevi arzular. Sanki her birimizin başında bir kuş varmış, bir kuş oturuyormuş başımızda da kıpırdasak o kuş başımızdan uçacakmış gibi kıpırdamadan Allah'ın Resulünü lezzetle, izzetle ve idrakle takip ederdik diyorlar. Ve bunun neticesi olarak da sahabe sınıfının şerefine, sahabe olmak izzetine malik olmuşlardır. Efendiler, onlar öyle hakiki bir ölçüyle hayatlarını tanzim etmişler ki, öyle bir ölçü takip etmişler Kur'an'ı, öyle yaşamışlar, Allah'ın Resulüne öyle ittiba etmişler ki, bütün ibadet, hayattan gaye ibadet, hayattan gaye Allah'ın rızası, hayattan gaye cennet-i cemal, hayattan gaye Allah ve Resulünün muhabbeti diye tespit etmişler, bu ölçüden bir saniye kaçmamışlardır. Bütün hayatlarını bu ölçü içinde tutmuşlardır. Bakınız, hayretle insan okuyor İslam tarihinde, İslam tarihinde hayretle okuyoruz, merakla okuyoruz. Eshab-ı kiramdan Hazreti Talha var, radıyallahu teala anh, Talha. Bu mübarek zat, bu mübarek sahabe bir gün evinde namaz kılarken, namaz esnasında Allah'ın divanında dururken, evin önünde bir bahçesi var Talha'nın, bir hurma bahçesi, güzel bir hurma bahçesi. Tam namaz esnasında kıble istikametinde o hurma bahçesi. Pencereden görünüyor. Tam o namaz esnasında bir kuş geliyor, pencerenin önündeki hurmanın dalına konuyor kuş. Derken namaz esnasında Hazreti Talha'nın gözü bir anda kayıyor ve kuşun üzerine çevriliyor. Namazda bir an huzuru bozuluyor. Kuşun şöyle hareketli gelmesiyle namazdan gözü kayıyor, pencereden ağaca, ağaçtaki kuşa gözü ilişince huzuru bozuluyor ve namazdan selam verip çıkar çıkmaz sokağa fırlıyor Talha. Sokağa fırlıyor ve sokakta bir dellal çağırıyor. Dellal çağırıyor, al sana şu kadar para, etrafa bağır, fukarayı müslimine delalet et, söyle, beni namazda huzurumdan geri koyan, Allah'ın huzurundayken beni bu huzurdan mahrum eden, meşgul eden bu hurma bahçesinin tamamını fakirlere tasadduk ettim. Git haber ver diyor. Namazda benim alakamı, dikkatimi çeken bu hurma bahçesinin tamamını Allah için yoksullara, fukarayı müslimine tasadduk ettin, git söyle. İşte onların kıldığı namaz böyleydi aziz müminler. Onların kıldığı namaz böyleydi. Bizim kıldığımız namaz da böyle. Namaza durduktan sonra kendi nefsin de dahil olmak üzere şeytan ve nefis öyle zorluyor ki namazın başından sonuna kadar namazdan evvel aklımıza gelmeyen hesaplar, bilançolar, senetler, sepetler, müşteriler, dükkanlar, tezgahlar, ticaretler namazda aklımıza geliyor da selam verene kadar o hesaplarla, o rakamlarla meşgul oluyor, böyle bir namaz kılıyoruz. Elbet size hükmedemiyor o zaman. Namazın sureti var bizde, fakat hakikati yok. Namazın sureti var, şekli var. Şekten görenler namaz kıldığımızı, fakat hakikati, ruhu, özü, iç yüzü mevcut olmadığı için bu namaz bizim ellerimizi kötülüklere karşı tutamıyor. Tutamıyor. Evet. İşte bunlar böyle insana dinin hakikatleri, ilahi emirler, ilahi ölçüler öyle hükmedecek ki, insanı zerreleriyle, hücreleriyle öyle tutacaktır ki, en ufak bir hadise karşısında, en ufak bir nefsin arzusu karşısında, hemen o ölçüler bütün canlılığıyla tecelli edecek ve insanın elini, ayağını, dilini ve yönünü sımsıkı tutmak suretiyle Mevlasından ayrılmasına mani olacak. Mani olacak. Aynı şekilde bu ölçüyü tabi Eshab-ı Kiram Allah'ın Resulü'nden alıyorlar. Allah'ın Resulü'nden alıyorlar. Bakınız, bakınız, bir gün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ikindi namazını kıvırıyorlar. Mescid-i Saadet'te ikindi namazını tabi cemaat halinde kıldıktan sonra Allah'ın Resulü selam veriyor. Sahabe-i kiram da ona tabi olmuş durumda. Selamı verir vermez cemaatin böyle arasından telaşla, endişeyle omuzlarını ayrı ayrı Müslümanların süratle camiden çıkıp gidiyorlar. Hücre-i saadetlerine giriyorlar. Bir müddet kaldıktan ve görünmedikten sonra tekrar mescide azdet buyuruyorlar. Geri dönüyorlar. Sahabe-i kiram endişe içinde. Acaba ne oldu? Resulullah'ın süratle aramızdan ayrılmasının sebebi ne olabilir? Böyle bir adeti yoktu. Böyle bir hali yoktu. Ne oldu acaba diye merakla, endişeyle bekleşiyorlardı. Allah'ın Resulü geldi. Merak ettiğinizi anlıyorum dedi. Anlıyorum. Şuydu mesele. Mesele şuydu deyip haber verdiler. Buyurdular ki evde, elinde fukaraya dağıtılmak üzere bir miktar mal vardı. Dağıtılmak üzere fukaraya dağıtılması icap eden bir miktar mal, kıymetli mal vardı. Namazdan hemen sonra aklıma geldi. Namazda değil, namazdan hemen sonra. Aman şu gecikmesin, şu mal, şu eşya, şu mülk elinde ve elinde kalmasın. Cenab-ı Hakk'ın ne zaman insanın ruhunu alacağı meşguldür. Şu elimde kalmasın diye süratle gittim, onun dağıtılmasını emrettim, geri döndüm buyuruyor. Beklemek yok. Ölçü bu işte. Neyi bekliyorsun ki? Hayatın hiçbir saniyesi, hiçbir dakikası, hiçbir günü, hiçbir gecesi senin elinde, emrinde olmadığı halde, hayata hükmedemediğin halde, gecenin yarısı olduğu zaman gaybi bir kudretle gözlerini kapatıp seni uykuya zorlayan bir şey olduğu halde, uykuya, uyanmaya karşı koyamadığın halde, midenin çalışmasını durduramadığın halde, kalbinin çalışmasını durduramadığın halde, böbreklerine emir veremediğin halde, tırnaklarına emir veremediğin halde, saçına büyümeyeceksin diye emir veremediğin halde, hayata malik ve hakim olamadığın halde nereye güveniyorsun başka? Neye güveniyorsun ki? O halde biz ölçüsüz yaşıyoruz. Biz ölçüsüz, ilahi ölçülere uygun yaşayamadığımızın perişanlığını çekiyoruz. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhil bari öyle diyor. Ne kadar hoşuma gider. Der ki evvelce müminler, başta eshab-ı kiram, sahabeler, tabiler, daha sonraki bütün Müslümanlar hayatlarında ne kazanırlarsa onları ölmeden evvel gönderirlerdi. Tasadduk ederlerdi, teberru ederlerdi, Allah yoluna verirlerdi, ellerinde bir şey bırakmazlar, yığmazlar, yığınak yapmazlardı diyor. Aziz kardeşlerim, safları İstirham edeceğiz. Safları mümkün olduğu ölçüde, mümkün olduğu ölçüde sıklaştırınız ki mümin kardeşlerimiz baksanıza bir hayli sıkışmak ve zorlukla karşı karşıya gelmesinler. Ve zaten de ezan-ı Muhammedi yakın, namaza duracağız. Safları sıklaştırmanın ve düz tutmanın faziletini anlatmaya hiç yüzün yok. Çünkü bilmeyen mümin kardeşimizin olmadığını tahmin ediyoruz. Aziz müminler, Allah'ın Resulünden ölçüyü alıyorlar tabi. Eshab-ı kiram, tabi'in-i kiram ve daha diğerleri, Gazali Hazretleri şöyle teşhis ediyor. Onlar kazandıklarını Allah'tan geleni Allah'ın yoluna verirlerdi. Ölçü buydu. Allah'ın verdiklerini Allah'ın yoluna verirlerdi. Ki ölçü bu çünkü. Ve dolayısıyla geride fazla bir yığın peydahlanmazdı. Stok olmazdı. Arkalarında fazla bir şey bırakmazlardı. Geçimlerini, nafakalarını, ihtiyaçlarını temin ederler. Ondan fazlasını Allah yoluna takdim ederler. Bundan dolayı diyor Gazali, onlar ölümden korkmazlar. Ölümden korkmazlardı. Niye korksunlar? Hesaplarını hazırlamışlar. Ellerinde ihtiyaçlarından fazla olanı dağıtmışlar, vermişler. Arkalarında gözlerinin arkada kalmasına imkan bırakmamışlar. Her şeyi önden göndermişler. İnsan bir şeyi önden gönderirse arkasından ardından rahat rahat gidebilir. Fakat kendisi giderken çok kıymetli bildiği şeyler gerisinde kalırsa gitmek istemez, ölmek istemez, kalmak ister diyor. Bizim halimiz bu. Mütemadiyen arka tarafımıza attığımız için, mütemadiyen mal, mülk, arzular, hevesler, nefsin arzuları ile meşgul olup da durmadan servet, şöhret, yığınakları yaptığımız için bir türlü ebedi saadete yönelemiyoruz ve ölüme hazır olamıyoruz. Akıbetimize, ahiretimize karşı hazırlık içinde bulunamıyoruz. Çünkü geride bizi çeken bir sürü engeller var. Geride kalmamızı isteyen, bizi tutan, yakalayan kuvvetler var. Bunları yenmek lazım. Bunları yenmek lazım. Halbuki namaz kılarken farkında mıyız, değil miyiz? Onu bilmiyorum. Bu ölçünün işaretini günde 5 defa yapıyoruz. Günde 5 defa rekatlarıyla beraber, tabii daha fazlasıyla, günde bu hayat ölçüsünün alametini göstermiş oluyor. Nedir o? Namaza dururken cümlemiz, hepimiz biliyoruz, namaza girerken Allahu Ekber diye tekbir alıyoruz, elimizi kulaklarımıza kadar kaldırıyoruz. Elimizin içi kıbleye bakıyor, elimizin tersi arka tarafa bakıyor. Defalarca bunu yapmak suretiyle bir manayı, bir hakikati ifade ediyoruz. Tesadüfen böyle bir şey yok. Bunun gayesi var, hikmeti var, sebebi var. Demek istiyoruz ki, ya Rabbi sen çağırdın, namaza çağırdın, secdeye çağırdın, huzuruna geldim ya Rabbi. Sen çağırdın, ben geldim. Sen emrettin, ben geldim. Sen hakimsin, ben mahkumum. Sen amirsin, ben memurum. Sen razıksın, ben merzukum. Geldim ya Rabbi diyorsun. Gelirken böyle tekbir alıp elini kulağına kaldırırken diyorsun ki ya Rabbi, şöyle elini aşağıdan yukarıya kaldırırken bunun bir manası var tabi. Bu bir işaret, bir alamet bu. Ya Rabbi huzuruna gelirken malımı, mülkümü, ticaretimi, tezgahımı, dükkanımı, her şeyimi elimin tersiyle kaldırıp arka tarafıma itiyorum. Senin huzuruna kalbimle, imanımla geliyorum ya Rabbi diyorum. Elimin tersiyle dünyamı arka tarafa bıraktım. Sana yöneldim ya Rabbi. Senin huzurundayım. Senin huzurunda malın, mülkün, dünyanın, eşyanın, maddenin hiçbir kıymeti yok. Senden başka bir mevcut, senden başka bir mabut tanımıyorum diyor. şöyle elini kaldırırken dünyayı şöyle geriye itiyorsun, Allahu Ekber, onun huzurunda tam bir huzur içinde, tam bir teslimiyet altında huzuruna duruyorsun. Defalarca bunu yapan bir mümin, bunu böyle tatbik eden bir mümin elbette dünyasını ahiretine göre ayarlayacak, şaşmaz ölçüyü hayatında tatbik edecek. Şaşmaz ölçü budur. Bu ölçüden şaşanları görüyoruz. Ama ölçü değişmiyor. Her zaman dediğim gibi kat'i bir söz olarak, kanun olarak devamlı da söylenmesinde fayda görüyorum. Ölçüyü şaşıranların akıbetinde Allah ölçüyü şaşırmayacak. Hiç ölçü şaşmaz. Sen istediğin kadar şaş, istediğin kadar şaşır, istediğin kadar dalalet yollarında dolaş, istediğin kadar zengin ol, istediğin apartmanda otur, istediğin köşte, yalıda, villada, boğaz içinde, arabalarda, seyyarelerde, tayyarelerde dolaş, istediğin kadar zevk-i sefa yap. İstediğin kadar makamın, mevkin olsun, ister cumhur reisi ol, ister gece meclisi ol, neticede ölçü şaşmıyor. Boyunun ölçüsüne göre tabutunu yapıyorlar, boyunun ölçüsüne göre kefenini dikiyorlar, boyunun ölçüsüne göre seni kadrin içine defnediyorlar, toprağın altına gönderiyorlar. Ölçü şaşmıyor. Sen şaşırsan onun senin ne kadar şaşırman, ne derece şaşırman hiç mana ifade etmiyor. İşte aziz müminler ezan-ı Muhammedi okundu. Hayatımızı bu ölçünün emrine verelim. Bu ölçüler dahilinde hayatımızı tanzim edelim. Dediğimizin manası, muhtevası, şumulu bundan ibarettir. Gelecek dersimize meselenin bir başka yönünü inşallah ele almak vaadiyle bugün dersi keseyim. Bu arada aziz kardeşlerim, devamlı ve sık sık söylüyoruz, sizi hayra ve yardıma teşvik ediyoruz. Bugün de Şişli Ortabayır Merkez Camii'nden yardımlarınızı almak üzere gelen bir kardeşlerimiz var. Orada 10 milyonluk bir inşaata, Kur'an kursu vesaire hayırlı hizmetlere yatırım yolunu açmışlar. Yardımınızı talep ediyorlar, hizmetlerinizi bekliyorlar. Böyle kardeşlerimize emin, güvendiğimiz, tanıdığımız, müşteriğimizle de tamamen tanıyıp bildiğimiz kardeşlerimizdir. Sakınmadan, güvenerek, inanarak yardım etmenizi zaten bir vazife-i diniye olarak haber vermiş oluyoruz. Cenab-ı Hak şimdiden dergah-ı hücresine makbul edin. İlahi ya Rabbim ve ya Rabbel alemin, günahlarımız var affeyle, kusurlarımız var mağfiret eyle, ayıplarımız var nefreyle, eksiklerimiz var icmal eyle, neslimiz azgın ıslah eyle ya Rabbim. Görünür görünmez belalardan, bilinir bilinmez musibetlerden, fitnelerden, facialardan, sefaletlerden, felaketlerden, İçimizde ve dışımızda bulunan her çeşit düşman tuzağından İslam alemini ve bahusus Müslüman Türkiye'mizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki ciddiyetle, vecle, aşkla buyurunuz. İkrarıyla cümlemizi huzuruna bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, şurada uzaktan yakından bir araya gelip el açıp amin diyen, sana yalvaran kardeşlerimi ve umumen layık olan ümmet-i Muhammed'i ruz-i cezada yer-i mahşerde şefaat-i Mustafa'ya makar eyle ya Rabbi. Amin. El kerim ellezî la ilahe illâhu الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, etrafımızı dikkatle, ibretle seyretmiş olmak ve mutlaka olup bitenlerden, hadiselerden, olaylardan çok geniş çaplı ibretler almak, dersler almak, neticeler almakla karşı karşıyayız. Elin sapığı, elin kafiri, elin cahili, İslam'ın düşmanı, İslam medeniyetinin düşmanı, şirketler, heyetler, holdingler, televizyon kanallarını aldılar, açtılar, şimdi bizimle savaşıyorlar. İnsanlarına duyuruluyor ve dünya insanları olup biten şeylerden anında haberdar ediliyor. Bu yüzden hadiseler çok genişledi. Kaderim yoktu, duymadım, işitmedim demek mümkün değil. Biz kendimiz takip etmesek dahi yanı başımızdaki insanlar, komşularımız, yakınlarımız muhakkak surette hadiseleri takip ediyor ve mutlaka haberimiz oluyor. Habersiz olmak mümkün değil. Bunlar böyledir ancak Müslümanlar açısından, dünya Müslümanlarının maneviyatı açısından olayları çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Ve ibret dediğimiz neticeye ulaşmak lazım. Kur'an-ı Mübin sık sık fe'tebiru ya ulil ebsar, ey basiret sahipleri, basiret sahipleri derken tabi çok özel bir tabir kullanıyor Rabbimiz. Basiret sahibi olan insanın da olaylardan ibret alması isteniyor. Olup bitenlerden, cereyan eden hadiselerden ve bu hadiselerin sebeplerinin ve sonuçlarının neler olduğu hususunda çok derin hikmetler ve ibretler alınmasını özellikle emrediyor. İbret nedir? İbret dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Neyi anlamak istiyoruz ve neye önem veriyoruz? İbret. Aziz müminler, en azından gördüğünüz gibi çok yakınımızda cereyan eden ve Hristiyanların sebep olduğu, Hristiyan toplumların, Hristiyan insanların sebep olduğu bir hadise. Bosna'da, Bosna Hersek'te meydana gelen 9 aydır, 10 aydır devam eden hadiseler üzerinde nasıl ibret alınması lazım geldiğini, nasıl bir sonuca, neticeye ulaşmak icap ettiğini biraz müzakere edelim. Zira bu hadiseler de, bu olaylar da eğer dünya Müslümanlarının gözünü açmazsa, açmamışsa, dünya Müslümanlarını bir muhasebeye, yani hesaplaşmaya götürmemişse, bunun dışında başka türlü bir netice almak mümkün değil. Nedir olup biten şeyler? Dikkatle bakıldığı zaman 9 aydır, 10 aydır dünyada benzeri görülmemiş bir vahşet, bir dehşet cereyan ediyor. Hatta belki yayınlanmayan dünya televizyonları tarafından gösterilmeyen, gösterilmek istenmeyen çok daha çarpıcı neticeler vardır. Ama gösterildiği kadar az veya çok haberlerde, yayınlarda, programlarda saklayamadıkları ve göstermeye mecbur kaldıkları cihetleriyle beraber artık her bir insan, her bir Müslüman bu olaylar üzerinde belli bir sınıra gelmiştir. Belli bir noktaya gelmiştir. Katledilen çocukların sayısı kesin bilinmiyor. Irzına tecavüz edilen kadınların sayısı tespit edildiği kadar korkunç rakamlara ulaştığı söyleniyor. Bütün bunları sayıp söylemeye gerek yok. Üzerinde durmamız icap eden noktalar var. Şimdi bu vahşeti, bu cinayetleri, bu insanlık dışı muameleleri yapanlar kimdir? Hangi dine mensup, hangi millete mensup diye düşünmemiz lazım. Bunu böylece ortaya koyduğumuz zaman karşımıza Hristiyanlar çıkıyor. Bu kadar vahşeti, dehşeti, cinayetleri, zulümleri, katliamları yapan insanlar Hristiyan mı değil mi? Evvela buradan başlamak lazım. Hristiyan olup olmadıkları hakkında bir neticeye varmamız lazım. Bunu kabul etmek lazım. Bütün dünya insanları kabul etmek zorundadır ki Bosna'da bu vahşeti, bu felaketleri, bu cinayetleri yapan insanlar Hristiyandırlar ve Hristiyan olduklarını açıkça ifade etmektedirler. Peki bu Hristiyanlık nedir öyleyse? Bu Hristiyanlık nasıl bir din, nasıl bir inançtır ki masum çocukları kesiyor? Bu Hristiyanlık nasıl bir inanıştır ki masum ihtiyarları ve kadınları akıl almaz işkencelere ve zulümlere maruz bırakıyor? Ve devam ederek Hristiyan dünya, başta Avrupa olmak üzere, Avrupa da tümüyle Hristiyan bir dünya biliyorsunuz. Avrupa nasıl oluyor da bu canavarlıklara, bu vahşiliklere, bu cinayetlere, bu katliamlara nasıl seyirci kalıyor? Niye karşı koymuyor? Hangi sebebe dayanıyor? Bütün bunları Müslümanlar olarak düşünmüş olmamız ve yeniden bir muhasebe yani hesaplaşma noktasına gelmemiz lazım. Müslüman olarak bu olaylara çok iyi teşhis koymamız lazım. Düşünün ki Bosna'da Hristiyan dediğimiz Sırplar, Hristiyanlık inancını taşıyan, kiliselere çok şiddetle bağlı olan bu Hristiyan Sırplar ve onları destekleyen Hristiyan Avrupa nasıl bu kadar zalim olabiliyor? Nasıl bu kadar zulmü ve vahşeti inançlarıyla, Hristiyanlıkla nasıl bağdaştırabiliyorlar? Önce buraya temas etmek lazım. Efendiler, adamlar öyle bir inanca, öyle bir düşünceye, öyle bir felsefeye, öyle bir kanaate sahip ki, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi kiliseye bağlı olmayan insanlara insan gözüyle bakmıyorlar. Suçlu, mücrim gözüyle bakıyorlar, öldürülmeleri lazım gelen insanlar diyerek değerlendirme yapıyorlar. Bunun da çok daha derinlere giden izahları var. Hristiyanların inancı, inanç yapısı, itikat yapısı olarak ta eski temellere kadar uzanıyor. Kısaca buraya temas ederek günümüzün konularına geleyim. Efendiler, bugün Hristiyanlığın dayandığı bir inanç var. Bir şeye inanıyor. Bütün dünya Hristiyanları, Avrupa'daki Hristiyanlar, Amerika'daki Hristiyanlar, Afrika'daki Hristiyanlar, Asya'daki Hristiyanlar, dünyanın neresinde Hristiyanlar varsa onların bir inancı var. Ortak, temel inançlarından birisi var. Allah aşkına bunu unutmayın. Bütün vahşetlerinin, bütün dehşetlerinin temelinde bu sapık ve bu sakat inanç var. Onu arz ediyorum. İnançlarına göre, Hristiyanların inancına göre değişmez bir inanç onlarda bu. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün Hristiyanların taşıdığı, beyninde, fikrinde taşıdığı inanç aynen şöyle. Onlar diyorlar ki, her doğan çocuk, her doğan insan yeryüzüne suçlu olarak gelmektedir. Bir suç psikozu altındalar. Her doğan çocuğu suçlu olarak dünyaya gelmiş kabul ediyorlar. Niye? Dertleri ne? Nereden kaynaklanıyor? Her doğan yavru suçlu olarak dünyaya gelir mi? Gelir. Bunlar böyle inanıyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Efendiler, onlar şu noktada belli bir fikre, belli bir inanca saplanmışlar. Diyorlar ki, Hazreti Adem aleyhisselam, Hazreti Adem aleyhisselam cennette Allah tarafından yasaklanmış bir ağaçtan meyve yedi mi yemedi mi? Yedi diyorlar Hristiyanlar. Yani Hazreti Adem, Hristiyanların itikadını söylüyorum. Hazreti Adem cennette günah işledi diyorlar. Haram işledi, günah işledi. Allah'ın yasaklamış olduğu ağaca yaklaştı. Oradan meyve yedi. Suç işledi diyorlar. Yani Hazreti Adem suçludur. Hristiyanların inancını söylüyorum. Bunu anlamadan Bosna Hersek'teki vahşet anlayamayız. Yeryüzünde Hristiyanlar kadar zalim, Hristiyanlar kadar kafir bir topluluk yoktur. Onların zalim oluşunun, kafir oluşunun temelinde bu inanç yatıyor. Bu inancı anlamadan Hristiyan anlayamazsınız. Onların taşıdığı inancı, saplandığı inancı anlamadan zulümlerini anlayamayız. musibetlerini anlayamayız, vahşetlerini anlayamayız. Onun için bu noktaya temas ediyorum. Hristiyanların itikadına, inancına göre Zelle-i Asliye denilen eski kitaplarda ilk günah Hazreti Adem tarafından cennette işlenmiştir diyorlar. İlk suç. İlk suçu işleyen Hazreti Adem'dir diyorlar. Hazreti Adem suçludur. Bakınız. Bu suçundan dolayı Allah cennetten Hazreti Adem'i kovmuştur diyorlar. Adem ile Havva'yı suçlu olduğu için Allah cennetten çıkarmıştır, dünyaya kaldırıp atmıştır diyorlar. E ne olacak peki? Cennetten kovulan, cennetten atılan, suçlu oldukları için cennetten çıkarılan Adem ile Havva'nın izdivacından, evliliğinden sonra Adem ile Havva'dan dünyaya gelen bütün çocuklar, bütün zürriyet, bütün beşeriyet, bütün çocuklar suçlu dünyaya gelmiştir diyorlar. Suçlu. Her doğan çocuk suçlu. Niye? Adem suçlu çünkü. Havva suçlu çünkü. Bakın nereye saplanmışlar. Vallahi bugün dünyanın bütün papazları böyle iman ediyor, böyle inanıyorlar. Dünyanın bütün şerefsiz papazları, dünyanın bütün haysiyetsiz papazları bu temel inanca sımsıkı sarılmışlar. Her doğan çocuk Hazreti Adem'in işlediği günahtan dolayı dünyaya suçlu geliyor, suçlu geliyor, suçlu geliyor diyorlar. Bir suçluluk psikozu var farkındaysanız. Bir psikolojik baskı altında dünyaya geliyorlar. Ben suçluyum. Çünkü benim atam dedem Adem suçludur diyorlar ve bu rahatsız edici, son derece insan rahatsız eden bir saplantıyla düşünüyorlar. Onların nazarında doğan her çocuk suçlu doğuyor. Bu suçundan kurtulması için vaftiz edilmesi lazım. Papazın avuçları arasında şarapla haşa yıkanması lazım. Buna vaftiz, vaftiz diyorlar. Ve bütün dünya insanlarını aynı mahiyette görüyorlar. Papazlara inanmayan, kiliselere kayıtlanmayan, Hristiyan olmayan insanları katiyen insan olarak vallahi görmüyorlar. İnançlarının gereği olarak söylüyorum. Niye? Papazların ne özelliği var? Efendiler, bir batıl inanç daha geliyor. Bakınız. İnsanları yönlendiren inançlarıdır biliyorsunuz. İnsanları yönlendiren, insanları belli bir istikamete sevk eden inançlar vardır. Bu inançları anlamadan neticeye gidemeyiz. Hristiyan papazlarının saplandığı ikinci bir inanç daha var. Nedir o? Arz ediyorum. Diyorlar ki, Hristiyanlar ve bilumum Hristiyanların başındaki papazlar diyorlar ki, Hazreti Adem cennetten suç işledi, günah işledi, atıldı, dünyaya kovuldu. Ondan sonra her doğan çocuk suçlu doğdu, suçlu dünyaya geldi. Ne zamana kadar? Nihayet Hazreti İsa'ya kadar. Hazreti İsa dünyaya gelinceye kadar bütün insanlar suçlu dünyaya geldi, suçla dünyaya geldi. Allah diyorlar haşa, insanların bu haline acıdı, insanların bu haline merhamet etti, oğlu İsa'yı haşa, onlar İsa'ya Allah'ın peygamberi demiyorlar biliyorsun, Allah'ın oğlu diyorlar, oğlu İsa'yı dünya insanlarının sırtlarında kambur olan, doğuştan getirdikleri günahı affetmek için oğlu İsa'yı kurban etti, sarmığa gerdirdi, astırdı ve İsa'nın kanı akınca bütün insanların günahı affedildi diyorlar. fidye-i necat kelimesini kullanıyorlar. Yani oğlu İsa'nın ölümüne razı olmuş, kanının akmasına razı olmuş Allah, onun kanı akınca dünyaya gelen bütün günahlı insanların günahlarına bedel saymış. Tamam, affettin insanları demiş ve böylece İsa'ya inanmayan, kiliseye kayıtlanmayan, yeryüzünde İsa'nın ve Allah'ın temsilcisi olan papazlara bağlı kalmayan insanlar yine mücrim, yine suçlu, yine günahlı kabul ediliyor. Kim gider de kiliseye kayıtlanırsa, kim gider de papazlara bağlanırsa, tek kelimeyle Hristiyan olursa günahlarından kurtulurmuş. O Adem'in işlediği cürümden, günahtan kurtulurmuş, tertemiz olurmuş diye inanıyorlar ve bu inanca görülmemiş bir taassupla sarılmış bulunuyorlar. Bundan dolayı dünyanın neresinde olursa olsun bütün Hristiyanların ortak inancı bu. İsa'yı Allah'ın oğlu kabul etmeyen, kiliseye kayıtlı olmayan, papazlara bağlı olmayan insanları temelden, esastan suçlu kabul ediyor ve bu suçlarından dolayı bu insanların öldürülmesi gayet normaldir diyorlar. Normal görüyorlar. Demek ki Bosna'da, Saraybosna'da Hristiyan Sırpların işlediği cinayetlerin ve cürümlerin ve katliamların temelinde Hristiyanlık yatıyor, Hristiyanlığın taşıdığı sapık inançlar yatıyor. Böyle inandıkları için, böyle düşündükleri için onların yapmadığı zulüm, yapmadıkları cinayet yoktur. Halbuki dini İslam'da bu saçmalıklara, bu sapıklıklara asla yer verilmemiştir. Hazreti İsa'yı kimse öldürememiştir. Kimse ağaca, çarmıha gerememiştir, asamamıştır İsa'yı. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Rabbimiz diyor ki onlar İsa'yı öldüremediler. İsa'yı çarmıha geremediler. Hayır, iftira ve Allah'ın dininden sapma olarak meydana gelmiş ve bu sapıklığın adını Hristiyanlık koymuşlar. O günden bugüne dünyada Hristiyanların işlediği cinayetlerin haddi hesabı yoktur. Her bir Hristiyan bu cürümlere, cinayetlere ortaktır inanç bakımından. Dünyanın hiçbir Hristiyanı aklen salim değildir, vicdanen salim değildir, ahlaken salim değildir. Hristiyan insan sapık insandır. Hristiyan insan adeta ruhi bir sapıklığın içindedir, çarpıklığın içindedir. Normal bir insan değildir. Her bir Hristiyan canavardır. Her bir Hristiyan cinayet sebekesidir. Böyle düşünmedikçe, onların dayandığı inançların temellerini bilmedikçe olaylara doğru teşhis koyamayız. Bakınız, Avrupalılar seyircidir. Avrupalılar gözleri önünde Saraybosna'da işlenen vahşeti ve cinayeti resmen onaylıyorlar, normal görüyorlar, haklı görüyorlar ve seyrediyorlar. Hiçbir tedbir almıyorlar, hiç karşı koymuyorlar, hiçbir itirazda bulunmuyorlar. Bu neyi gösterir? Aynı vahşeti paylaşıyorlar, aynı cinayetleri paylaşıyorlar çünkü Hristiyanlıkta temel inançları böyledir. Hatta tarihte işlenmiş cinayetlerden daha korkunç cinayet işliyorlar. Mesela bakınız, tarihte Firavun diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde çok durduğu bir kafir var. Firavun diyor. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Firavun dediğimiz bu zalim, bu gaddar, bu cebbar, bu kafir kişi tabi bir sülalenin ismi olarak Mısır'da cereyan etmiş bir idare, Firavunlar sülalesi olarak, Firavunlar zinciri olarak tarihte gelmiş ve geçmişler. Bu Firavunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, kısa temas edeyim ve fazla işin izahıyla uğraşmayalım, özüyle ve bize lazım olan cihetiyle alakadarız bu konuyla. Bu Firavunlardan bir tanesi günün birinde bir erkek çocuk dünyaya geleceğini ve bu erkek çocuğun da yetişerek Firavun'un iktidarını, Firavun'un hakimiyetini elinden alacağını söyleyen sihirbazlar karşısında, kahinler, gayıptan haber veren zalimler karşısında derhal Firavun telaşa kapılıyor. Paniğe, telaşa kapılıyor. Biliyorsunuz bunlar hayli geniş meseleler. Oralara girmeyelim. Aldığı hiçbir ilmi olmayan, gayıptan haber veren kişiler tarafından ortaya atılan bir haber üzerine bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve bu erkek çocuk Firavun'un makamını, tahtını, tacını, iktidarını, hakimiyetini elinden alacak haberine dayanarak derhal tedbir alıyor. Bildiğiniz gibi tedbir alıyor ve arkasından bir program hazırlıyor, bir proje hazırlıyor. Doğan erkek çocukları, yeryüzüne gelen annelerin doğurduğu erkek çocukları derhal toplatıyor. Muazzam ajanlar, casuslar, elemanlar koydurarak bütün bir ülkeye hakimiyet içerisinde yeryüzüne gelen erkek çocukları teker toplayıp kesiyor. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi yüzebbihune ebnâehum ve yestahyûne nisâehum diyor. Firavun ve adamları yeryüzüne gelen erkek çocukları koyun keser gibi boğazından kesiyordu. Yüzebbihune, zebih demek yani koyun boğazlar gibi, kuzu keser gibi kesmek anlamına geliyor. Mezbaha kelimesi de buradan, hani yüzebbihune, zebih etmek, boğazından kesmek. Ve yestahyûne nisâehum, yeryüzüne gelen kız çocuklarını ise hayatta bırakıyordu, öldürmüyordu. Erkek çocukları öldürüyor, kız çocuklarına dokunmuyordu. Sebep neydi? Gelmesi beklenen bir çocuk gelmesin, yeryüzüne gelmesin, yeryüzüne gelmeyince de kendi iktidarını, kendi saltanatını yıkacak herhangi bir kişiye dünyayı ve dünya hayatını ona kapatmış olsun. Bu düşünceyle, bu kanaatle biliyorsunuz doğan erkek çocukları kestirmiş, devamlı kestirmiş, en muteber tefsir kitaplarına göre, en muteber tefsir kitaplarımıza göre 990 bin çocuk kestirmiş. Vallahi tefsirde tespit ettim, adet ne kadar, adet ne kadar sayıda çocuk boğazından keserek öldürdüğünü kitaplar yazıyor. Tam 990 bin çocuk. Ne zamana kadar? Nihayet Hazreti Musa gelinceye kadar. Hazreti Musa gelinceye kadar 990 bin çocuk kesmiş, kestirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir haber üzerine ve iktidarını, hakimiyetini, saltanatını kaybetmemek üzerine korkunç katliamı devam ettirmiş. Nihayet bildiğiniz gibi Hazreti Musa geldi. Rabbimiz bir şeyi murad ettiği zaman onun önüne geçmek mümkün değil. Musa gelmiştir ve nihayet Allah tarafından peygamberlikle taltif edilmiş, tecihiz edilmiş. Sonunda bir mücadeleye girilmiş. Hazreti Musa peygamber sıfatıyla Allah tarafından Firavun'u ve Firavun'un hakimiyetini yeryüzünden kaldırmak için mücadeleye resmen girmiş ve Rabbimiz mücadeleye sokmuş. Hazreti Musa'ya inanan insanlar var. O zaman tabii. Etrafında toplananlar var. Bugün de Hazreti İsa'ya, Musa'ya inanan insanlar, inandığını söyleyen insanlar var. Ama şunu açıkça ifade edelim ki, bugün dünyada Hazreti Musa'ya inandığını söyleyen Museviler, Yahudiler, Siyonistler, Hazreti İsa'ya inandığını söyleyen Hristiyanlar ve bunların bu mübarek peygamberlerle hiçbir alakaları yoktur. Bu zalim Yahudilerin, zalim Hristiyanların Hazreti Musa ile Hazreti İsa ile hiçbir uzaktan yakından alakaları yoktur. Tenzih ederiz. Müslümanlar olarak haşa hiçbir Yahudiye Musevi kelimesini kullanamazsınız. Hiçbir Hristiyana İsevi, yani İsa'ya inanmış tabirini kullanamazsınız. Bu kelimeleri kullanan Müslümanlar sorumlu olur Allah katında. Çünkü gördüğünüz gibi yeryüzünde Filistinlilere karşı en büyük zulmü işleyenler Museviyiz diyorlar, Yahudiyiz diyorlar, Musa'ya inanıyoruz diyorlar. Bosna Hersek'te masum çocuklara ve insanlara karşı görülmemiş zulmü işleyenler de biz de İsa'ya inanıyoruz diyorlar. Böyle bir İsa yok, böyle bir Musa yok dünyada. Hazreti Musa mücadeleye girdi tabii. Firavun'la çatışma noktasına geldiler. Tabii Firavun bir devlet başkanı, çok güçlü bir devlet başkanı, zalim. Muazzam ordusu var, askerleri var, askeri gücü var elinde, silahlı gücü var o gün şartlara göre. Korkunç bir orduya sahip. Korkunç, mücehhez, mükemmel bir orduya sahip Firavun. Hazreti Musa ise işte belli bir cemaati, belli bir ümmeti etrafına toplamış. Şimdi mücadele safhasında çok çileli, çok zahmetli, çok çetin bir mücadele safhasında bakın ta o gün Kur'an-ı Kerim'in verdiği haberden öğreniyoruz. O gün, o günkü Hazreti Musa'ya tabi olduğunu söyleyen, Musevi olduklarını söyleyenler ta o zaman Hazreti Musa'yı yalnız bırakmışlar. Yalnız bırakmışlar. Mücadelede yalnız bırakmışlar. Kur'an bu hadiseyi şöyle haber veriyor. Kalu, bu Yahudiler Hazreti Musa'ya inandığını söyleyen kimseler dediler ki ya Musa, ey Musa, inna len nedhuleha ebeda مَا دَامُوا ف۪يهَا فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَكَاتِلَا inna hahuna gaidun. Zorlu düşmanlara karşı cebabir dediğimiz korkunç insanlara, zalimlere, bu şiddetli kişilere ve kimselere karşı mücadele, beraberce mücadele etmeyi teklif eden Hazreti Musa'ya karşı bakın ta o zaman ne diyorlar? Fezheb ente ve rabbüke fekatila inna hahuna gaidun. Ey Musa, bizi bu tehlikeli, bizi bu sıkıntılı, bizi bu çileli işe sokma. Bizi bu külfetli işin içine sokma. Savaş tehlikelidir. Bu kapışma, bu çatışma zordur, zahmetlidir, belalıdır. Bizi bu işe sokma. Fezheb ente ve rabbüke. Sen ve Allah beraberce gidin. Allah'ınla beraber gidin. Fekatila. O zalimleri öldürün. Biz gelemeyiz, biz katılamayız, biz zahmete giremeyiz. İnna hahuna gaidun. Biz şurada sen gelinceye kadar oturup bekleyeceğiz. Biz savaşa giremeyiz, biz harbe giremeyiz. Biz bu zahmetli işe giremeyiz diyorlar. Sen ve Allah beraber gidin diyorlar. Biz yokuz bu işte diyorlar. Ta o zaman peygamberlerini yalnız bırakan zalim İsrailoğulları, kafir İsrailoğulları. İşte Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ey Musa diyor, senle Allah gidin çarpışın. Biz seninle beraber gelmeyiz. Biz bu zahmetli işe girmeyiz. İnna hahuna, biz şurada kaidun, oturacağız. Kade biliyorsun oturmak. Kade oturmak anlamına geliyor. Kaidune, biz oturanlarız. Biz burada oturacağız. Zahmete girmeyiz. Meşakkate girmeyiz. Savaşa girmeyiz. Mücadeleye girmeyiz. Ne münasebet, senden Allah onlara yeter diyor. Gidin Allah'la beraber bu işi bitirin. Bizi bu işe sokma diyorlar. Yahudilerin tavrı budur. Peygamber'e karşı bunu söylüyorlar. Peygamberlerine karşı bunu söylüyorlar. Düşünebilir mi? Bu kadar şerefsiz, bu kadar dünyaya hırslı, bu kadar peygamberlerine zıt bir kavim gelmiş değildir. Sonunda yine Hazreti Musa aleyhisselam tabi direnmiştir. Bunlar böyle dedi diye, senden Allah gidin bu işi bitirin, biz burada oturacağız dedi diye Hazreti Musa'nın morali bozulmamıştır. Tavrı değişmemiştir. Mücadeleden geri kalmamıştır. Ancak tabi çok zahmetli bir noktaya gelmiş. Hatta Firavun'la kapışmak noktasına geldiği zaman içine garip bir korku geliyor ve adeta Tih çölünde bir geri adım atma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Birdenbire arkasına bakıyor ki Hazreti Musa, birdenbire arkasına bakıyor ki Firavun'un Hazreti Musa gelsin diye öldürdüğü, Musa gelinceye kadar Firavun'un öldürdüğü 990 bin çocuğun ruhu ortaya gelmiş. Ey Musa korkma, biz senin arkandayız diyorlar. 990 bin çocuk. Masumların ruhları, masum yavruların ruhları toplanmışlar. Ey Musa korkma, ey Musa çekinme, sen gelesin diye biz katledildik. Sen gelesin diye biz kesildik. Sen gelesin diye biz bu işin içinde bu hale geldik. Senin arkandayız. 990 bin çocuğun ruhaniyetiyle Hazreti Musa yürümüş ve Firavun'u ortadan kaldırmıştır. Kolay değil bu işler. Zor olmuştur. Aynen bu ayet-i kerimelerden ve bu tefsirden aldığımız neticeyle rahatlıkla söyleyebiliriz ki yeryüzünde bahusus şu günlerde gördüğünüz gibi Saraybosna'da öldürülen çocukların ruhları, katledilen masumların, ihtiyarların, kadınların o masum ruhları asla boş kalmayacak ve günün birinde bütün ruhaniyetiyle tecelli ederek bu zulmü işleyen kafir Yahudilerin ve Hristiyanların, aynı zamanda bunları seyreden Avrupalıların ve Amerikalıların sonunu vallahi getirecektir bu hadise. Sonunu getirecektir. Bu masum ruhlar, bu öldürülen çocuklar, kesilen yavrular, haşa hamile bırakılan kadınlar, düşünebiliyor musunuz efendiler? Şu anda Sırpların elindeki, ellerindeki kamplarda, kamp çadırlarda ve kamplarda 35 bin tane Sırplar tarafından hamile bırakılmış Müslüman kadın var. 35 bin kadın. Her akşam görüyorsunuz, haberlere çıkartıyorlar. Onları tutuyorlar, onları muhafaza ediyorlar. Bu çocuklar dünyaya geldikten sonra, bu çocukları doğursun bu kadınlar diyorlar. Bu çocukların babalarını öldürmüşler. Bu Hristiyan Sırplar, bu Allah düşmanı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Hristiyanlar, bu kadınların bütün kocalarını öldürmüşler. Doğacak çocukların hiçbirisinin ne olacağı belli değil. Bu kadınlar bu çocukları doğurduktan sonra teker teker öldürülecekler. Kaçanlar canını kurtarmış zaten. Kaçamayanlar da aynı şekilde doğum yaptıktan sonra ölüme mahkum edilecek diyorlar. Ve bu doğan yavruları da melun Hristiyan Sırplar almak suretiyle onları Hristiyan esası üzerine yetiştirerek bir kendileri doğrultusunda, kendi inançlarına, kendi kültürlerine, kendi dünyalarına göre adeta bir nesil yetiştirme gayretine düşmüş oldukları görülüyor. Aman ya Rabbi, Firavun bunlar kadar dehşet içinde, bunlar kadar vahşet içinde değildi. Öldürdüğü çocukların babasını öldürmüyordu. Öldürdüğü çocukların annelerini öldürmüyordu. Bu Sırplar, bu kafir Sırplar, bu bebelerin babalarını öldürmüş, annelerini de öldürmeyi bekliyorlar. Ve bütün dünya Hristiyanları da bunu seyrediyor. Açıkça seyrediyorlar, bakıyorlar, gülüyorlar, neşeleniyorlar. Bütün dünya kiliseleri vallahi bayram yapıyor. Bayram yapıyorlar. Her yerde Hristiyan Hristiyanlığını, Yahudi Yahudiliğini yapıyor ve işlemedikleri cinayet, yapmadıkları zulüm kalmıyor. Bütün bunların karşısında alemi İslam'ın hali, Müslüman milletlerin, Müslüman ülkelerin hali de yürekler acısı olarak meydanda durmaktadır. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, şimdi böyle bir noktaya geldikten sonra yapacağımız şey nedir? Düşünüyoruz. Bizim ülkemizde, bizim memleketimizde Tanzimat'tan beri 1839, düşünebiliyor musunuz? 1839'dan bu yana, o 1839 tarihine Tanzimat Fermanı diyorlar. Yani tereddütsüz Avrupa'ya yönelme tarihi. Katıksız, şeksiz, şüphesiz Avrupa'nın medeniyetini, Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın sanatını, Avrupa'nın hayatını tereddütsüz almanın tarih başlangıcı 1839'da başlıyor. O günden bu yana devamlı Avrupalılaşmak, Batılılaşmak sevdası içinde yapmadıkları rezalet kalmamış. Bu ülkenin idarecileri Avrupalı olacağız diyorlar. İşte Avrupalı meydanda. Avrupalının kim olduğunu, Avrupalının ne karakterde adam olduğunu, ne zalim insanlar olduklarını, ne kafir insanlar olduklarını, ne gaddar insan olduklarını, Saraybosna'daki vahşet hala anlatmadı mı bu zalimlere? Hala göstermedi mi? O halde aziz müminler, Müslümanlar olarak, müminler olarak bu konuyu sorgulamamız lazım. Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın taşıdığı bütün değerleri, teknoloji, bu kadar olup bitenden sonra, bu kadar katliamlardan sonra hala Avrupalılaşacağız, hala Batılılaşacağız, çağdaşlaşacağız diyenlere Allah lanet etsin, lanet etsin, lanet etsin. Bu şuura ulaşmamız lazım. Avrupa'nın düşmanı olmamız lazım. Hristiyanların düşmanı olmamız lazım. Amerika'nın düşmanı olmamız lazım. Düşman olmak lazım. Ve bu şuurla yetişmek lazım. Doğan çocuklarınızın kulağına Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı düşman aşılayın. Düşmanlık aşılayın, kulakları fısıldayın. Saraybosna'daki öldürülen çocukların intikamını alın. İntikamını alın. İntikamını alın. İnşallah. Avrupa'yı dost kabul etmeyin. Avrupa'ya benzemeyin. Avrupa'yı bize örnek gösterenlerin suratına tükürün. Milletvekillerinin suratına tükürün. Okumuşların suratına tükürün. Avrupa'yı katıksız kabul eden, Avrupa kültürünü kabul eden, yüksek tahsil yapmış, üniversiteyi bitirmiş, aydın denen kişilerin suratına bol bol tükürün, bol bol tükürün. Saraybosna'yı unutmayın. Katledilen çocukları unutmayın. Alemi İslam'ın ırzına geçilmiştir. Alemi İslam'ın zürriyeti öldürülmüştür. Alemi İslam'ın intikamı büyük olacaktır. Alemi İslam'ın Avrupa'dan ve Amerika'dan intikamı, Allah'ın intikamı büyük olacaktır. Bunu lütfen böyle anlayın. Kalbinize yerleştirin. Avrupa'yı sevmeyin. Amerika'yı sevmeyin. Gönlünüze sokmayın, iç dünyanızda santip, muhabbet beslemeyin, merhamet beslemeyin. Hristiyanlar katildir, Hristiyanlar zalimdir, Hristiyanlar Allah düşmanıdır, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın düşmanıdır, Hristiyanlar kan emen, gaddar, zalim insanlardır. Böyle şartlanmamız lazım. Başka türlü geleceğimizi koruyamayız. Kapıyı açık bıraktıkça Avrupa'ya karşı dost nazarıyla baktıkça çiğnendiğimizi, nasıl çiğnendiğimizi işte 20. asır kapanıp da 21. asrın eşiğine dayandığımız şu günlerde Bosna Hersek ne müthiş bir örnek oldu. Hristiyanların ne olduğunu ne müthiş ortaya koydu. Safları iyice sıklaştırmamız isteniyor kardeşlerim. Bakın etrafınıza, ufak bir boşluk kalmasın, boş yer kalmasın. İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar, toplum şuuru halinde yeniden Avrupalılaşmayı, Batılılaşmayı, Avrupa'ya özenmeyi sorgulamamız lazım. Kabul etmememiz lazım. Bize Avrupalılaşmayı teklif eden, telkin eden herkese karşı şüpheyle bakmamız lazım. Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyan Avrupalıların gözlerine gireceğiz diye yapmadıkları rezalet kalmadı görüyorsunuz. Dilimizi değiştirdiler. Avrupalıların hoşuna gitsin diye bin yıllık yazımızı değiştirdiler, bin yıllık kültürümüzü değiştirdiler, kitabımızı değiştirdiler, kılık kıyafetimizi değiştirdiler, her şeyimizi değiştirdiler. Ama yine Avrupa hala kabul etmiyor, kabul etmesi mümkün görünmüyor. İşte en azından Saraybosna bütün bu vakaları, bütün bu hadiseleri canlı olarak ortaya koydu. Canlı olarak. Görüyorsunuz Saraybosna'da oradan gelen çok insanlar var. Görüşüyoruz. Evvelsi günde 85 yaşındaki bir Bosnalı ile vallahi görüştüm. 85 yaşında adamın bilmediği bir şey yok. Balkanları çok iyi biliyor. yaşı 85 ama dip diri bir adam, dimdik bir adam. Vallahi şunu anlattı, dedi ki hocam dedi, misafir olarak gelmiş daha kalmış gitmiyor adamcağız da, Beyazıt'ta görüştüm. Saraybosna'da diyor, Bosnalı Müslümanlar, Boşnak Müslümanlar, o kadar Avrupalıya, Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyan Avrupalılara o kadar özenmişti, o kadar benzemişti ki, içinde domuz eti yenmeyen ev kalmamıştı diyor. Vallahi böyle. Adeta gençler, o bilicinli gençler, efendim işte neyse o modern gençler, çağdaş gençler, Avrupalının popuna, müziğine, her şeyine itibar eden o gençler, kızlar, gelinler, kadınlar, öyle Avrupa'nın hayatına, Avrupalının yoluna alışmıştı ki, sabah kahvaltısında dahi vallahi domuz eti bulunur sofralarında diyor. Ama bakın ne hale geldiler. Gelin Müslümanlar, Allah aşkına gelin bir sorgulama yapalım. Bizim hayatımızı, içinde yaşadığımız ülkeyi, bölgeyi, beldeyi, hayatımızı gelin sorgulayalım. Biz hakkıyla Müslüman mıyız, değil miyiz? Buna bakalım. Ya hakkıyla Müslüman olacaksınız, yahut da Saraybosna'daki vahşete ve katliama siz de muhatap olacaksınız. Vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum. Ya hakkıyla Müslüman, yahut da işte Hristiyan dünyanın ayakları, işte Somali'yi görüyorsunuz, 15 seneden beri oradaki aşiretler birbirini öldürüyordu. Aşiret kavgaları. İşte şimdi Afganistan'a bakın. Afganistan'da yine 15 tane fırka birbirini yiyor, birbirini öldürüyor. Birbiriyle savaşıyor. Ne nedir? O zaman Hristiyanlara meydan veriliyor, fırsat veriliyor, imkan veriliyor. Bakın yakın bir gelecekte Afganistan işgal altına bir daha gidecek. Ve işin farkında değiller. Rusya'yı deviren, Rus ordusunu yenen, Rus ordusunu memleketinden çıkaran Afganistan'ın düştüğü hale bakın. Yürekler acısı, şerefsiz adamlar ne hale geldiler. Ve Hristiyanlara davetiye çıkarıyorlar. Gelin bizi siz idare edin, biz insan değiliz diyorlar. Ya biz de bu hale gelirsek ne olacak? Ezan okundu mu? Okundu. Biz de bu hale gelirsek ne olacak halimiz? Onun için Afganistan'ın durumuna düşmemek için, Saraybosna'nın durumuna düşmemek için, Somali'nin durumuna düşmemek için ve daha benzer yerlerde Müslümanların uğradığı akıbetlere uğramamak için Türkiye Müslümanları olarak müminler gelin Allah aşkına kararınızı verin. 2000 yılına ulaşmadan İslam Cumhuriyeti'ni mutlaka kurmamız lazım. Dönmemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Laiklik belasından kurtulmamız lazım. Çekip çevirmemiz lazım. Allah'ın hükümlerini hayatımıza hakim kılmamız lazım. Kavgayı bırakalım. Müslüman cemaatler arasında kavgayı Allah aşkına bırakın. Cemaatler arasındaki sürtüşmeyi, kapışmayı, çatışmayı bırakın. Her mümini kardeş kabul edin. Her Müslümanı kardeş kabul edin. Allah'ın kelamında, kitabında innemel müminune ihvetün fermanına lütfen sadakat gösterin. Dünya Müslümanların hali vallahi perişandır. Korkunçtur. Bu Hristiyanların intikamı korkunçtur. Ve böyle devam ederse bölgede, Kıbrıs'ta ve sonra da Anadolu'da Hristiyanların korkunç gazabı devam edecek. Eğer biz kendimize dönmezsek, dinimize dönmezsek, bütünleşmezsek, birleşmezsek, bir ümmet halinde, Hazreti Muhammed Mustafa iman etmiş bir cemaat halinde bir bütünlük arz etmezsek, Anadolu topraklarından bizi de aynı Bosna gibi söküp atmaya çalışacaklardır. Bunu açıkça ifade ediyorum. O halde Hristiyan dünyayı Cenab-ı Hak bize iyi tanıttı. 21. asra 7 sene kaldı. Dikkat buyurun. 21. asra, 20. asır kapanıyor. 7 sene sonra 21. asır başlıyor. 7 senemiz var. Allah'ın inayetiyle Avrupalılaşmak, Batılılaşmak, çağdaşlaşmak sözleri bizim nazarımızda hiçbir mana ifade etmiyor, kabul etmiyoruz. Avrupalının kim olduğunu, Batılının kim olduğunu, Hristiyan Avrupalının ve Amerikalının kimliğini ve kim olduğunu, işte Bosna hala açığa çıkarmadıysa, hala örnek almayacaksak, ibret almayacaksak, bizim halimiz perişandır. Bu kadar örnek, bu kadar ibret nerede görülmüş? Avrupalıları sorgulayın, Avrupalıları hesaba çekin, vicdanınızda hesaba çekin. Biz Avrupalılara insan demiyoruz demememiz lazım. Bunlar korkunç zalim, korkunç gaddar, masum çocukların kanını içecek kadar zalim Hristiyanlar bunlar. Kiliselerine, papazlarına, patriklerine hiçbir hürmetiniz yoktur, hiçbir saygınız yoktur. Bakın papanın sesi çıktı mı, dünyanın en büyük kafiri papadır. Bosna'daki katliamlar karşısında papadan bir ses duydunuz mu şimdiye kadar? Zalim papa, kafir papa. Hiç ses çıkardı mı? Hiçbir şey yaptılar mı? Ama hepsi bir bunların. Avrupalıyı Allah bize tanıttı. Hristiyanların ne olduğunu Allah bize gösterdi. Artık başka bir ibret aramayın, başka bir örnek aramayın, başka bir yol aramayın. Bütün bunlarla Rabbimiz bize demek istiyor ki, kendinize gelin. Ey müminler kendinize dönün. Ey müminler Allah ve Resulüne dönün. Ey müminler Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönün diyor. Başka yolunuz kalmadı. Başka yönünüz kalmadı. Amerika kimsenin, Amerika yeryüzünde hiçbir Müslümanın hayrını istememiştir. Amerika dünyada hiçbir Müslümana hayır murad etmemiştir. İşte bakın nasıl yine zalim ve kafir Saddam'a karşı yine dehşetini ortaya koydu. Niye Bosna'ya santim ilerlemiyor? Niye karşı koymuyor? Niye ufak harekette bulunmuyor? Şunu da açıkça ifade edelim ki Saddam Siyonist'tir. Saddam Siyonist'tir ve Amerika ile beraber çalışmaktadır. Amerika'yı istediği yerlere getirip götürmekte ve istediği yerlere yerleştirmektedir. Ve İslam'la, Müslümanlık'la, Müslümanlar'la hiçbir alakası yok bu kafir Saddam'ın. Silin defterinizden, silin kitabınızdan bu dinsizi. Ama olan Müslümanı oluyor. Olan Müslümanları oluyor. İslam bölgelerine, İslam bellelerine oluyor. Eğer Saddam Siyonist olmasaydı, vallahi çoktan öldürülecekti. Öldürülmedi. Kasten öldürmediler. Saddam Siyonist olmasaydı, Amerika'nın elinde bir adam, önünde bir adam olmasaydı, onu hayatta bırakmayacaklardı. Öldürmediklerine göre Siyonist'tir, kafirdir, zalimdir. Hadiselere ibretle ve ilgiyle bakmak lazım. Müslümanlar türlü oyunlara maruz bırakılıyor. Başındaki kukla hükümetler, kukla liderler, kukla şahıslar, alemi İslam'ı Hristiyan dünyanın ipoteği altına sokuyorlar. Dikkat ediniz. Müslümanların kendi aralarındaki kavgaları, Afganistan'daki mücahit denen insanların kendi aralarındaki kavgaları Afgan topraklarını Hristiyanların ipoteği altına sokuyor. Somali'deki kavgalar, aşiret kavgaları işte sonunda Amerika'nın işgaline zemin hazırlıyor. Türkiye'de Müslümanların kavgaları, çekişmeleri korkuyorum ki aynı felakete götürüyor Müslümanları. Onun için bütün bu izahların ışığı altında kendimize gelmeliyiz, kendimize dönmeliyiz, dinimize dönmeliyiz. Çağdaşlaşma tabirini reddediniz. Çağdaşlaşmak demek vallahi Hristiyan Avrupa'ya yamanmak anlamına geliyor. Avrupalılaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır. Batılılaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır bunlara göre. Çağdaşlaşmanın anlamı Hristiyanlaşmaktır buna göre. Bütün bunları reddetmedikçe, kabul etmedikçe, la ilahe illallah dercesine bütün bunları reddetmedikçe kendimize dönemeyiz, aslımıza dönemeyiz. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i İslami şuurla hadiselerden ibret almayı nasip eylesin inşallah. Ezan-ı Muhammedi okundu. Kardeşlerim, bütün bu olup bitenlere karşı Müslümanlar da gayet tabidir ki kendi imkanlarıyla, kendi güçleriyle çeşitli çalışmalar, çeşitli hizmetler, çeşitli hazırlıklar yapmaktadırlar. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, hayatımızı yeniden ele alan, yeniden sorgulayan, yeniden izah eden türlü eserler, çalışmalar yapılmaktadır ve inşallah hızla yapılmaya devam edecektir. Emin olun öyle konferanslar, seminerler, açık oturumlar, sohbetler, toplantılar çoğaldı ki, yayıldı ki ben şahsen bunların tamamına şöyle kalsın, bir kısmına bile yetişmek imkanına sahip değilim. Her taraftan sohbete çağırıyorlar, her taraftan toplantıya çağırıyorlar, her taraftan hizmete çağırıyorlar, her taraftan konferansa çağırıyorlar. Amasya'dan, Gediz'den, Kayseri'den korkunç derecede talep var. Uyanma başlamıştır inşallah, kültür başlamıştır ve tarihimizi, Cumhuriyet tarihini iğneden ipliğe sorgulamanın imkanları başlamıştır inşallah. Asılan hocalarımızın hesabı sorulacak, kesilen alimlerimizin hesabı sorulacak, mezarları kaybedilen alimlerimizin hesabı sorulacak. Müthiş bir çalışma başladı. Ben yetişemiyorum. Her taraftan davet ediyorlar, her taraftan çağırıyorlar. Birine yetişirsek beşine yetişemiyoruz. Bu da inşallah bir umut veriyor, cesaret veriyor. Bu arada değişik çalışmalar da sergileniyor. Gerek film yoluyla, gerekse sinema yoluyla, gerekse inşallah yakında televizyon kanalları açmak suretiyle yoğun bir çalışma başladı şu anda. Yoğun bir çalışma başladı. Altyapı hazırlığı diyorlar. Eleman hazırlığı, altyapı hazırlığı, malzeme hazırlığı çalışmaları devam ediyor. Allah'ın lütfuyla artık onların televizyonlarına ve kanallarına, onların stüdyolarına gitmek ihtiyacını hissetmeyeceğiz inşallah Teala. Zira farkındaysanız ki ben şiddetle karşıyım. Onların televizyonlarında açık oturumlara, toplantılara katılmaya ben şiddetle karşıyım. Ali Rıza Demircan diye bir kardeşimiz, hoca kardeşimiz birkaç toplantıya katılmış. Karşısında 6 tane fahişe. Hadis-i şerif okuyor adamcağız. Cennet anaların ayakları altındadır diyor. O fahişe kadınlar biz cennet mevcut kabul etmiyoruz diyorlar. Böyle yerde bir hocanın işi yok. Böyle yerde hiçbir arkadaşımız bulunamaz. Hiç kimse peygamberin hadisiyle alay ettiremez. Ama kendi kanallarımız, kendi televizyon kanallarımız açılırsa ki hızlı bir çalışma var inşallah. Oralarda rahat rahat dinimizi ve davamızı konuşacağız. Bu arada sizinle mutlaka duymuş olduğunuz bir film, bir mümin Müslüman bir kardeşimiz hazırladı, çevirdi, çekti. Yönetmenliğini kendisi yaptı. Ben 2 defa gittim, seyrettim. Vallahi doyamadım. Allah aşkına diyorum bu filmi beni dinleyen cemaatimin de görmesini arzu ediyorum. Sürgün adında bir film, Sürgün. 3 milyar lira harcayarak bu filmi evvelce malum devirde nasıl Kur'an-ı Kerimleri yapmışlar, nasıl talebeleri yerden yere vurmuşlar, nasıl sarıklı ulemayı kesmişler, nasıl zulmetmişler, bütün bunları öyle muazzam film haline getirmiş ki vallahi ağlıya ağlıya seyrettik. Lütfen bu filmi seyredin, bu filme gidin, bu sinemaya gidin. Bu sinema Fatih'te, Karagümrük'te Feza sinemasıdır. Feza, Fatih'te Feza sinemasına gidin ve göğsünüzü gere gere Kur'an-ı Kerim okuyormuş gibi seyredin, korkmayın. Görün ki Allah'ın izniyle ne çalışmalar başlamıştır, ne gelişmeler açılmıştır. Çok yakında 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletini vallahi kurmamız lazım, kurulması lazım. Tembelliği bırakın, meme lazımcılığı bırakın. Biraz cesaret edin, biraz hareket edin, biraz gayret edin, biraz himmet edin. Biraz kendinize gelin yeter. Allah cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin.